آپ حضرات نے پیش کی تقلید کے رد میں، یہ آیات تو کفار اور مشرکین کی تقلید جامد سے متعلق ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ان آیات سے کیا واسطہ؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، اور یہ آیات جو تم نے پیش کی یہ کفار اور مشرکین کی جامد تقلید کے تعلق سے ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح کفار اور مشرکین کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، ایسے ہی ہمارے لیے بھی حرام ہے، جیسے ان کے لیے وعدہ خلافی حرام ہے ہمارے لیے بھی حرام ہے، جیسے زنا ان کے لیے حرام ہے ہمارے لیے بھی حرام ہے، جیسے چوری کرنا ان کے لیے حرام ہے ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ تو جیسے تقلید کرنا ان کے لیے حرام ٹھہرایا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا، تو ہمارے لیے اچھا کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے لیے اچھا کیسے ہو جائے گا؟ ان کے لیے وہ چیز بری تھی، ہمارے لیے اچھی کیسے ہو جائے گی؟ جھوٹ جھوٹ ہے، ایک غلط چیز غلط چیز ہے، وعدہ خلافی وعدہ خلافی ہے، چاہے وہ کوئی ہندو کرے، غیر مسلم کرے یا کوئی مسلمان کرے، جھوٹ چاہے ایک غیر مسلم بولے اور چاہے ایک مسلمان بولے، بات ایک ہی ہے۔ لہذا آیت کریمہ کا تعلق خالص تقلید سے ہے، تقلید پر ان کی مذمت کی گئی، لہذا اسی طریقے کی تقلید جامد اگر کوئی بھی کرے گا قیامت تک آنے والا شخص، تو اسے برا ہی سمجھا جائے گا اور تقلید کے اسی دائرے میں آئے گا جس دائرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو لا کر کھڑا کر دیا۔ لہذا یہ کہہ کر اپنا دامن آپ نہیں چھڑا سکتے کہ یہ آیت کفار اور مشرکین کے جامد تقلید سے، ایسا کہہ کر کے تو بریلویہ بھی اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں کفر و شرک کی تردید ہے اس کا تعلق بتوں سے ہے، ہمارے اولیاء کے تعلق سے کہاں ہے؟ اب بتائیے آپ ان کا کیا جواب دیں گے؟ عجیب بات ہے کہ وہ اپنا شرک بچانے کے لیے اس طریقے کی تاویل کرتے ہیں کہ وہ بتوں سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، اور ان کی حرکت کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے تقلید مشرکین کا ثبوت مل رہا ہے، تقلید مسلمین کا ثبوت کہاں مل رہا ہے؟ وہ بیٹے کو بچا رہے ہیں، یہ ماں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ شرک جو نکلا ہے وہ تقلید کے پیٹ سے نکلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ شرک کی صداقت پر کوئی دلیل ہے، شرک کے موقع پر جو تم جمے ہوئے ہو اس کی دلیل کیا ہے، بتوں کی پوجا کی دلیل کیا ہے، تب ان کو ثابت کرنا چاہیے تھا نا کسی دلیل سے، انہوں نے دلیل نہیں دی بلکہ اپنے آبا و اجداد کے عمل کو دلیل میں پیش کیا کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا، گویا کہ شرک کے ثبوت میں انہوں نے تقلید کو پیش کیا۔ کتنی عجیب بات ہے، شرک کے ثبوت میں تقلید کو پیش کیا گیا ہے۔ شرک اس لیے صحیح ہے اس لیے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کے ثبوت میں آبا کی تقلید کو پیش کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ تقلید کے پیٹ سے نکلا ہے، تقلید ماں ہے شرک کی۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ان کان علی ضلال امہ فتقلید امہ، اگر گمراہی کی کوئی ماں ہے تو تقلید اس کی ماں ہے، ان کان علی ضلال امہ فتقلید امہ، اگر گمراہی کی کوئی ماں ہے تو تقلید اس کی ماں ہے، یعنی تمام گمراہی کی، تمام گمراہیوں کی ماں اور تمام گمراہیوں کا سر چشمہ یہی تقلید ہے۔ یہود و نصارہ اسی لعنت میں گرفتار ہوئے، تقلید اکابر کی وجہ سے برباد ہوئے، تہس نہس ہوئے۔ قیامت کے مناظر میں سے قرآن حکیم نے ایک منظر پیش کیا ہے، وہ منظر میں پیش کر دیتا ہوں۔ اولین اور آخرین جمع ہیں میدان محشر میں، جہنم کو قریب لے آیا گیا ہے، یہاں تک کہ جہنم کی سانس اور جہنم کی خوفناک آواز سنائی دے رہی ہے، اور میدان محشر کے اندر موجود لوگوں کے کلیجے اچھل کر حلق میں آ گئے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، ہم جنت میں جائیں گے کہ اس خوفناک بلا کے اندر ہمیں ڈال دیا جائے گا، گھبراہٹ میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگوں کو سر کے بل گھسیٹتا ہوا لے جایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جیسے ان کو ڈالا جائے گا چیخوں پکار شروع کریں گے۔ منظر بیان کیا گیا ہے سورہ احزاب کے اندر، آیت اس طرح ہے، یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ کہ اس دن بہت سارے لوگوں کو چہروں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پہنچیں گے تو کیا بولیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی۔ صرف اطاعت خداوند کی اور اطاعت رسول کی، یہ بیچ میں اطاعت نکلی کہاں امام کی، بیچ میں یہ تیسری چیز کہاں سے نکالی گئی؟ وہ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت کرتے۔ گڑبڑی کہاں ہوئی ہم سے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کی اطاعت کی، وہ کبراءنا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، فاضلونا سبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا، اور ان کے پھندے میں پڑنے کی وجہ سے اور ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، ان علماء اور مشائخ اور بزرگوں کے، ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جہنم میں آ گئے ہیں۔ کیا یہی حال آج لوگوں کا نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن کا کیا حال ہونے والا ہے، پورا منظر بتا دیا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آواز وہ لوگ بھی لگائیں جو آج تقلید اکابر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اور 19ویں پارے کے شروع میں تو میدان محشر کا ایک منظر بتایا گیا ہے۔ دوسرا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا، يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، يَا وَيْلَتَا، اے کاش کے میں نے فلاں آدمی کو، رسول کو چھوڑ کر کے اپنا رہنما نہ بنایا ہوتا۔ مار رسول سبیلا، رسول کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے آدمی کو نہ بنایا ہوتا اپنا پیشوا، اپنا لیڈر۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کے میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے۔ اور عجیب بات ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے اس نے گمراہ کر دیا ذکر سے، یعنی قرآن و حدیث سے، بعد اذ جاءنی، جب جو قرآن و حدیث موجود تھے۔ عجیب بات ہے، لقد اضلنی عن الذکر، قرآن اور حدیث سے مجھے دور کر دیا، گمراہ کر دیا، بعد اذ جاءنی، جبکہ ذکر آ چکا تھا، اللہ کی بات آ چکی تھی، رسول کی بات آ چکی تھی، پھر بھی میں نے رسول کی بات کو چھوڑ دیا، ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، رسول کی بات کو چھوڑ دیا، اور ایک تیسرے آدمی کو اپنا دوست بنا لیا۔ کاش کی میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ یہ میدان محشر کا ایک منظر ہے، ہاتھ کے چبانے کا، اور ایک منظر جو ابھی میں نے بتایا وہ جہنم کا ہے، وہاں بھی یہی کہے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ حیرت کی بات ہے کہ ان آیات پر وہ لوگ اپنی نظر نہیں رکھتے جو روز قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جو روز قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خالی حدیث ہی پڑھتے رہتے، سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا، اور حدیث کو بغیر قرآن کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہم صرف حدیث کو نہیں پڑھتے، قرآن حکیم ہمارے ہاں مقدم ہے، اور اس کی تفسیر ہم احادیث کو مانتے، دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں ہم۔ یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اقوال ائمہ اور اجتہادات ائمہ کی اسٹڈی کرتے پھر رہے۔ قرآن کی دو آیتیں اور پیش کر رہا ہوں، عام طور پر مقلدین اسی آیت کو ریفر کرتے ہیں، سورہ لقمان کی آیت ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کرو اس آدمی کے راستے کی جو منیب الی اللہ ہو۔ منیب الی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، اللہ کا پرہیزگار اور متقی بندہ۔ یہ استدلال ذہن میں رکھو، ان کا استدلال کس طریقے کا ہے، اور میں اس آیت کریمہ کا صحیح مطلب بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کیا ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ، اتباع کرو اس آدمی کی جو منیب اللہ ہو۔ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منیب اللہ ہے، لہذا ان کی اتباع ضروری ہوگی۔ کیسا گھمایا ہے مولوی نے، جبکہ مطلب یہ نہیں ہے۔ ترجمہ پہلے دیکھو، واتبع سبیل من اناب الیہ، منیب اللہ کے راستے پر چلو، منیب اللہ کے راستے کی اتباع کرو، منیب اللہ کی اتباع نہیں ہے، منیب اللہ کے راستے کی اتباع کرو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منیب اللہ ہے، کس راستے پر چلے وہ؟ صراط مستقیم پر، لہذا صراط مستقیم پر چلو، اس لیے کہ منیب اللہ کا راستہ وہی ہے۔ اس سے کہا نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید جائز ہے، اس لیے کہ راستہ چلنے والا بھٹک سکتا ہے، راستہ تو سیدھا ہے نا، راستہ سیدھا ہے، راستے کے اندر گڑبڑی نہیں ہے، بلکہ راستے پر چلنے والا بھٹک سکتا ہے، لیکن راستہ تو بالکل سیدھا ہے۔ راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا، اس لیے کہ راستے پر چلنے والا بھٹک سکتا ہے، لیکن راستے کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، راستہ بالکل سیدھا ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ اب یہ پوچھتا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منیب اللہ تھے کہ نہیں، متقی تھے کہ نہیں، تھے، پرہیزگار تھے کہ نہیں، عالم باعمل تھے یا نہیں، تھے، ساری چیزیں موجود تھی، اس وجہ سے ان کو ہم منیب اللہ مانتے ہیں۔ اب بتاؤ ان کا راستہ کیا تھا، مقلدیت کا ہے غیر مقلدیت کا؟ اور اگر وہ مقلد تھے تو نام بتایا جائے کس کے مقلد تھے، اور اگر وہ مقلد نہیں تھے تو کیا تھے، غیر مقلد تھے۔ لہذا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منیب اللہ تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے، غیر مقلد تھے لہذا غیر مقلد جس راستے پر چل رہے اسی راستے کی اتباع کرو. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اہل حدیث جس راستے پر چل رہے ہیں غیر مقلدین جس راستے پر چل رہے ہیں اسی راستے پر چلو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. اس آیت کریمہ سے حنفیہ ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منیب اللہ غیر مقلد تھے, انہی کے راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے, انہوں نے تقلید نہیں کی, ہمیں بھی تقلید نہیں کرنا. سیدھی سی بات. ایک آیت کریمہ اور, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. یہ میرا سیدھا راستہ ہے ایک, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. دیکھو راستوں کی پیروی مت کرو, آیت کریمہ بتا رہی ہے راستے کی پیروی کرو, راستوں کی پیروی مت کرو, راستے کی پیروی کرو, راستوں کی پیروی مت کرو. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, ایک راستہ ہے تو راستے کی اتباع کرو, راستوں کی اتباع مت کرو. یہاں بھی بتایا گیا کہ ایک ہی چیز کی اتباع کرنی ہے, وہ بھی صراط مستقیم پر چل کر کے آدمی منزل پر پہنچ سکتا ہے. ایک آیت اور, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر, اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو دلائل کے ساتھ اور کتابیں منگوا کر. ترجمہ, فاسألوا اہل الذکر, پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو, کس سے پوچھ لو, جاننے والوں سے, جاننے والے سے نہیں جاننے والوں سے پوچھو. تخلیق کا ثابت ہوئی, فاسألوا اہل الذکر, پوچھ لو جاننے والوں سے. اور اس آیت کریمہ سے ثابت کرتے ہیں کیا دعویٰ خاص ہے, دلیل عام ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو. آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھ لو, جبکہ یہاں ہے علم والوں سے پوچھ لو, علم والے سے نہیں. اس کا مطلب یہ کوئی مسئلہ پوچھنا اس عالم سے بھی پوچھ سکتے ہو, اس عالم سے بھی پوچھ سکتے ہو, اس عالم سے بھی پوچھ سکتے ہو, اس عالم سے بھی پوچھ سکتے ہو. اس سے یہ تقلید شخصی کہاں سے ثابت ہوئی کہ فلاں ہی آدمی کی اتباع کرو. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی, جب اہل علم سے پوچھو, علماء سے جب پوچھو تو بالبینات دلیل مانگو کہ یہ کہاں ہے, اس پر کوئی عقلی دلیل ہے, وہ زبر یا کوئی کتاب ہے, کتاب کے اندر دکھاؤ, دلیل مانگو. اور یہ کہتے ہیں دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, ساری باتیں ان کی قرآن و سنت کے بالکل خلاف. ایک آیت کریمہ اور پیش کر رہا ہوں, بڑی پیاری آیت, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت, ذرا اس پر میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور سے مرکوز کرانا چاہتا ہوں. آیت کریمہ یوں ہے وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہی راستے سے دور بھٹکا ہوا ہوگا. اب بتاؤ یہاں اندھے سے مراد آنکھ کا اندھا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی اندھے ہیں قیامت کے دن سب اندھے ہوں گے. کیا یہی مطلب صحیح ہے آیت کریمہ کا؟ نہیں, بلکہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ولا تقنعوا بالتقلید, کسی نے بھی تو چھوڑا ہو اس لفظ کو, اس لفظ کو لات نہ مارا ہو, کسی نے تو چھوڑا ہو اس لفظ کو, سبوں نے اس کو لات مارا ہے اس لفظ کو اور اسی لفظ کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے. فرما رہے ولا تقنعوا بالتقلید فإن ذلك عمى في البصيرة, میزان کبری علی شہرانی صفحہ نمبر 10 جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے. کیا کہ امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ فرما رہے اس آیت کو نگاہ میں رکھ کر کے کہ دیکھو تقلید پر بھروسہ مت کرو, ولا تقنعوا بالتقلید, تقلید پر بھروسہ مت کرو, فإن ذلك عمى في البصيرة, اس لیے کہ تقلید دل کو اندھا کر دیتی ہے. سمجھا؟ امام احمد نمبر رحمت اللہ نے کیا فرمایا ولا تقنعوا بالتقلید, تقلید پر بھروسہ مت کرو, فإن ذلك عمى في البصيرة, اس لیے کہ تقلید دل کو اندھا کر دیتی ہے. گویا کہ آیت کریمہ میں دل کا اندھا مراد ہے. اس کا مطلب دنیا میں جس آدمی کا دل اندھا ہو گیا قیامت کے اندر اس کا دل اندھا ہوگا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور جنت سے محروم رہے گا, اور تقلید دل کو اندھا کر دیتی ہے. لہذا اگر کوئی تقلید کرتا ہے دنیا میں تو وہ دل کا اندھا ہے, اور دل کے اندھے کا حشر وہاں جب ہوگا تو وہ اندھا ہی ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا. منطقی لوجیکل سیکوینس دیکھ رہے آپ, منطقی ترتیب کہ حضرت فرما رہے کہ تقلید پر بھروسہ مت کرو اس لیے کہ دل کو اندھا کر دیتی ہے. اور آیت کریمہ میں دل کا اندھا مراد ہے, جو دنیا میں دل کا اندھا رہا آخرت میں دل کا اندھا, یعنی جنت نہیں ملے گی. اب تقلید دل کو اندھا کر دیتی ہے, اور جو آدمی تقلید سے چمٹا رہا دنیا میں, دنیا میں پورے وقت وہ دل کا اندھا رہا, ایسا آدمی تقلید پر مر گیا تو دل پر اندھا ہو کر اٹھا, اور قیامت کے دن یہ آدمی اندھا ہی رہے گا دل کا, اور اس کو جنت نہیں ملے گی. تقلید نے کہاں پہنچایا وہ دیکھو, تقلید نے کہاں پہنچا دیا وہ دیکھو. ایک اور آیت, یوم ندعو کل اناسم بے امامہم, اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کتنا اچھا ہوگا, آواز آئے گی چلو امام, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ادھر آ جائیں, چلو ادھر آ جائیں. ایک اعلان کرنے والا میدان محشر میں اعلان کرے گا, یوم ندعو کل اناسم بے امامہم, اور ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کا حوالہ دے کر پکاریں گے, ان کے امام کے حوالے سے پکاریں گے, اور حوالہ یوں دیا جائے گا, چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے ہیں, آپ کے دامن کو جنہوں نے پکڑ رکھا تھا, آ جائے اس طرف. کون بھاگے گا ان کی طرف؟ ہم بھاگیں گے, ہم بھاگیں گے, یہ فخر ہمیں حاصل ہے. اور کہا جائے گا چلو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پیروکار, گردنیں جھک جائیں گی, کوئی بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, فرشتے مار مار کر ادھر ڈھکیلیں گے, چلو اس طرف. اور عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی بھاگیں گے اسی طرف. کسی طرف؟ کس طرف؟ جس طرف سے وہ آواز آ رہی ہوگی, اس لیے کہ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسی راستے پر چلے ہیں, اور جیسے ان کے پیچھے لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے فرشتے وہی مار مار کر پیچھے ہٹائیں گے. تو امام ابو حنیفہ کے راستے پر کہاں جا رہا ہے؟ پیچھے ہٹ, اس لیے کہ انہوں نے تکلیف دی کہ تم نے تکلیف کی, بھاگ یہاں سے. یوم ندعو کل اناسم بے امامہم, اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جتنی بھی آیات ہیں وہ سب کی سب رد تقلید میں ہے, اور رد تقلید قرآن کی بے شمار آیات سے ثابت ہے, کسی بھی آیت سے ثبوت تقلید نہیں ملتی. لہذا پوسٹر کا یہ عنوان رکھنا ثبوت تقلید قرآن و حدیث کی روشنی میں بے جا دیدہ دلیری ہے, بے حیائی اور بے شرمی ہے, اس ڈھٹائی پر جتنا افسوس کیا جائے کم. ایک آیت اور سناؤں گا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف جو چیز آئی, تو کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ کافی ہے. کیا یہی کام حنفیہ نہیں کرتے؟ حنفیہ کا ایک مسئلہ ہے جو در مختار مصری میں موجود ہے, کیا؟ لا یفتی ولا يعمل الا بقول الامام الاعظم, در مختار نہ کوئی فتویٰ دے اور نہ کوئی عمل کرے مگر امام اعظم کے قول پر. بتاؤ یہ وہی بات نہیں ہوئی؟ کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, وہ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کا دین بس ہے, ہمارے آبا و اجداد کا قول بس ہے, طریقہ بس ہے. اور ایک آیت سے عجیب و غریب استدلال کیا جاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ ورسول, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور آگے اطاعت ہے آگے. ارے قرآن کہا کر کے دیکھو, رسول کی اطاعت مستقل اطیع اللہ, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت مستقل اطیع اللہ, رسول کی اطاعت مستقل اطیع الرسول, اور اطیع الرسول کے بعد اولی الامر کے ساتھ کیا اطیع ہے پتہ نہیں ہے. آیت اس طرح ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اولی الامر سے پہلے اطیع نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا چاہے اولی الامر میں علماء ہوں, چاہے اولی الامر میں حکما ہوں, حاکم لوگ, سارے کے ساروں کا ہر قول تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ قول اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی اطاعت مستقل, رسول کی اطاعت مستقل, لیکن اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے. اولی الامر کی بات اس وقت مانی جائے گی جب قرآن و حدیث کے پیمانے پر, قرآن و حدیث کی میزان پر اور کسوٹی پر کس کر اسے دیکھ لیا جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف تو نہیں ہے, یہ مطلب اس کا. اور فین تنازعتم فی شیء, ایک بات ایک نقطہ بتا رہا ہوں میں, فین تنازعتم فی شیء, کسی بھی چیز میں, چیز کا مطلب کیا چھوٹی ہو یا بڑی ہو, دیکھو چھوٹی ہو یا بڑی, چیز چیز کا مطلب کیا, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, فین تنازعتم فی شیء, اگر جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تمہارے دل میں ایمان بالآخرت ہے اور اللہ پر ایمان ہے. تو گویا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے فیصلہ کہیں تیسری جگہ لے جائے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, اس کے بارے میں تو کہہ دیا گیا کہ اس کا نہ تو ایمان اللہ پر ہے نہ تو ایمان آخرت کے اوپر ہے, اور چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی سے بڑی چیز, سب لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, چاہے امین بالجہری کا مسئلہ کیوں نہ, معمولی سے معمولی مسئلہ جسے تم معمولی کہتے ہو, اگر معمولی اس پہ اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ, فی شیئن کا لفظ ہے. اب اتنی آیات پیش کرنے کے بعد بھی اگر آدمی کی سمجھ میں بات نہ آئے تو ہم کیا پڑھیں اس کی عقل کے اوپر؟ فاتحہ پڑھنا تو یہاں درست نہیں ہے, کچھ بھی پڑھ لے. اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر.